Wielka Karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams. Rozpoczynamy Dziką Kartę w Trójce, która w dniu dzisiejszym poświęcona będzie bardzo subiektywnemu muzycznemu podsumowaniu pierwszej połowy 2019 roku. Zaczniemy na moment od japońskiego ambientu sprzed kilkudziesięciu lat i skupimy się na tym, co muzyka ma nam do zaoferowania tu i teraz, a ma do zaoferowania bardzo dużo. Ponad połowa dzisiejszej selekcji pochodzi z Polski, co trochę mnie zaskoczyło, ale i bardzo ucieszyło oczywiście. Duża ilość ambientu w tym zestawieniu jest chyba do przewidzenia i tak właśnie rozpoczynamy, ale zapewniam, że w późniejszej części audycji zahaczymy również o skrajnie odległe gatunki muzyczne. Wspomniałem o sporej liczbie polskich wydawnictw w dzisiejszym zestawieniu i są one obecne z nami już od początku. Audycję otworzył utwór Arek EKS płyty Arboretum. Płyta, jak słychać, o temacie roślinnym, więc nikogo nie powinno dziwić też to, że artysta odpowiedzialny za tę muzykę również przybrał roślinny pseudonim Botanika. Nie ma on niestety zbyt wielu wydawnictw na swoim koncie, ale jego poprzednie nagrania ukazywały się na kompilacjach takich wytwórni jak Father and Son Records and Tapes czy Most, który jest lub też był już sublabelem hip-hopowego Prosto. Niestety Most w ostatnim czasie nie jest najbardziej aktywną wytwórnią, a szkoda, ponieważ zapowiadał się bardzo obiecująco. Liczę, że coś jeszcze może od nich usłyszymy, ale prawda jest taka, że Botanika jest już kolejnym artystą z ich wytwórni, który swój nowy materiał musiał wydać w innym miejscu. Wracając do Arboretum, bardzo spodobał mi się opis tej płyty napisany przez samego Botanikę, więc pozwolę sobie go teraz przytoczyć. Arboretum to wyodrębniony obszar, na którym sadzi się i hoduje drzewa oraz krzewy różnych gatunków. Jest to doskonałe miejsce do odpoczynku, prowadzenia badań, ochrony oraz aklimatyzacji flory. Arboretum dźwięków to zbiór 9 kompozycji, które powstały na przestrzeni 3 ostatnich lat. Brzmieniu syntezatorów poddanych komputerowej obróbce towarzyszą nagrania terenowe, które zostały zarejestrowane w Polsce, Szwecji, Hiszpanii oraz na Słowacji. Podziękowania, ukłony i inne wyrazy dla wszystkich sympatycznych ludzi, którzy dbają o naturę. Polecam samodzielne sprawdzenie całego tego albumu. Mi on towarzyszy bardzo często podczas podróży pociągiem po Polsce. Blisko natury umiejscowiony jest również nowy materiał Bartosza Kruczyńskiego, Baltic Beat 2. Jest to kontynuacja jego pierwszego albumu sprzed 3 lat i tak jak wtedy, tak i teraz Baltic Beat ukazał się nakładem Growing Bean Records z Niemiec. Słuchamy In the Garden. Thank you. Rekomendacja nie powinna nikogo dziwić w dzisiejszym zestawieniu. Jeszcze pół roku temu wskazywałem na jej album Born Again in the Voltage jako na jeden z najlepszych albumów 2018 roku, a już dostajemy od niej kolejny materiał, kolejny album, Ecstatic Computation, który, no, jestem tego bardziej niż pewien, trafi do mojego zestawienia najlepszych wydawnictw bieżącego roku. Caterina Barbieri, włoska kompozytorka rezydująca w Berlinie z utworem Closest Approach to Your Orbit. Caterina Barbieri, Closest Approach to Your Orbit z płyty Ecstatic Computation, a wcześniej Bartosz Kruczyński, In the Garden z albumu Baltic Beat 2. Przypominam, że w dzisiejszej dzikiej karcie prezentuję Wam moje ulubione płyty z pierwszej połowy bieżącego roku. Powiedziałem płyty, ale w późniejszej części audycji będą to również epki lub nawet pojedyncze nagrania. Póki co jednak zostajemy przy albumach, chociaż kończymy z ambientem. Przed nami, no nie są to debiutanci, chociaż w pewnym sensie może właśnie są, już tłumaczę. Prawda jest taka, że wydali już kilka albumów, ale do tej pory mierzyli się z kompozycjami innych twórców. W ostatnich latach były to utwory Krzysztofa Komedy, zresztą bardzo dobrze wyselekcjonowane oraz świetnie wykonane, ale wszyscy chyba czekaliśmy na ich autorski materiał, który ukazał się w końcu, w zeszłym miesiącu. Uważam, że przebił i to z dużym zapasem dość wysokie oczekiwania. EAPS, czyli Electroacoustic Beat Sessions z płytą Slavic Spirits. Thank you. Chaps z albumem Slavic Spirits. Wszyscy fani jazzu zapewne doskonale już znają ten materiał. Wszystkim pozostałym serdecznie go polecam. Wszystko, co musicie Państwo wiedzieć o jazzie w 2019 roku, jest zawarte na tym albumie. Przechodzimy w świat automatów perkusyjnych. I to zarazem chyba pierwszy raz, kiedy prezentuję w Dzikiej Karcie hip-hop muzykę, która wiele lat temu zdefiniowała mój muzyczny i nie tylko muzyczny światopogląd, ale w ostatnich latach, jak to delikatnie ująć, przynosi mi przede wszystkim wielkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o jej jakość i kreatywność. Raz na jakiś czas trafia się jednak artysta, którego nagrania robią na mnie bardzo duże wrażenie. Scena hip-hopowa chyba nigdy nie była tak monotematyczna jak teraz, więc moim zdaniem bardzo łatwo jest wychwycić właśnie takie oryginalne osoby, a za taką uważam Shaftera. Z miesiąca na miesiąc robi się o nim coraz głośniej i tak jest już od niemalże 2 lat. Mam nadzieję, że to wyróżnienie nie jest za szybkie. Przekonamy się pod koniec roku, kiedy na rynku ukaże się jego debiutancki album, z którego posłuchamy w tym momencie pierwszego singla Hot Coffee. Może nie do końca hip-hopowego, ale może właśnie dlatego tak bardzo mu kibicuję. Dwie panny na sali, dałem menu, im to Paryż. Obie chcą gorącej kawy, już nie mówię imperpanie. Tak, ptak, malowany jestem wiecznie, zmieszany tonę w talii. Z kartami niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Get in here, get money. Nie mam szans, w głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Mam vibe i bounce. A twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o. Praca, proszki, sen, VIP-y, Niki, miasto, stres, mili. Jesteś nikim, nikim, nikim. You have no clue what I do for a living, oh. Dwie panny na sali, dałem menu. Paryż, obie chcą gorącej kawy. Już nie mówię imperpani. Tak, ptak, malowany jestem wiecznie. Zmieszany tonę w talii. Z kartami niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Get in here, get money. Nie mam szans, w głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Thank you. kolejną rekomendacją muzyczną z pierwszej połowy bieżącego roku jest duet Gaijin Blues, czyli Nafta oraz PlayStation Yoga Music z Wrocławia. Po raz kolejny Wrocław. Na początku roku zaprezentowali nam swoją pierwszą epkę, z której słuchaliśmy nagrania Café Le Blanc, ale już na jesień powinniśmy dostać od nich pełen album, który podobno jest już gotowy i zmierza powoli do tłoczni. Bardzo chętnie posłuchałbym również pełnego albumu od Batu, producenta z Wielkiej Brytanii, ale póki co, tak jak w poprzednich 6 latach jego wydawniczej aktywności, muszą zadowolić się formatem, który muzyka klubowa lubi najbardziej, czyli winylowym singlem. Słuchamy False Reeds. Tutaj mam mały problem. Nie za wiele wiem o Loft, której nagrania And It's Itself, And It's Itself, And It's Itself słuchamy w tym momencie. Wiem, że tak samo jak Batu pochodzi z Wielkiej Brytanii, chociaż w przeciwieństwie do niego i dyskografia jest jeszcze bardzo skromna, ale słychać, że stara się prowadzić muzykę klubową w miejsca, w których ta muzyka jeszcze nie była. Bardzo cenię takie poszukiwania i cieszy mnie również jej nadchodzący na jesień występ w Polsce, ponieważ jest to już ogłoszone, Loft wystąpi na krakowskim festiwalu Unsound. Audycję zamyka artysta, który również lubi prowadzić muzyką klubową w nieznane rejony. Śledzę go już od dekady i od dekady nie przestaje dostarczać wspaniałych klubowych nagrań, zarówno dla duszy, jak i ciała. Joy Orbison, tym razem w roli remiksera, a remiksuje nagranie Belter od Of The Meds. Jedno z moich ulubionych klubowych nagrań tego roku, może nawet ulubione. Skipi Pampa Las, Si Kandal Ras, Shayum Sampa Sap, Lens Pata Pat, Get Down Kwasa Kwas, Get Loose Na Git Don Las, Get Git So Katas, Get Flow So Kutas, Full Maka Plan, Freeze Alans of Frostat, Ima Stop Astat, Shay Namba Shay Spat, Ima Stop Astat, Shay Namba Tafa Man, Ima Stop Astat, Shay Namba Bona Sap. Oczywiście zabrakło dziś wielu innych płyt i nagrań, które zasługują na uwagę. Niewykluczone, że do niektórych z nich wrócę jeszcze na koniec roku przy okazji podsumowania pełnych 12 miesięcy, ale dochodzi godzina czwarta, więc dziś nic już więcej niestety nie zmieszczę w dzikiej karcie. Mam jednak nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie wśród wszystkich tych rekomendacji. Zapraszam do kontaktu ze mną w sprawie waszych rekomendacji. Bardzo chętnie dowiem się, co przegapiłem w ostatnich miesiącach. Prawda jest taka, że muzyki wychodzi tak dużo, że pomimo tego, że poświęcam jej mnóstwo czasu, na pewno ominąłem wiele ciekawych płyt. Będę więc bardzo wdzięczny za wszystkie wiadomości w tej sprawie, ale póki co czas na pożegnanie. Słyszymy się ponownie w sierpniu. Ja nazywam się Daniel Drums. Była to Dzika Karta w Trójce. Życzę dobrej nocy i dobrego dnia. Get loose like you've got lost. Get into some cutters. Fasa wena sa,